miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ponad 20 poprawek wprowadziła do noweli ustaw sądowych Komisja Sprawiedliwości. Przed południem projektem znów zajmie się Sejm. Sąd aresztował 3 osoby podejrzane w sprawie katastrofy w Szczyrku. 2 spędzą za kratami 2 miesiące, kolejna miesiąc. Miłośnicy sztuki znów mogą odwiedzać Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Otwarto je po remoncie. Projekt zmian ustaw sądowych wraca pod obrady Sejmu. Drugie czytanie zaplanowano o 10.30. Nad ranem projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Sprawiedliwości. Przyjęła 22 poprawki zgłoszone przez posłów Zjednoczonej Prawicy. Odrzuciła ponad 80 poprawek opozycji. Marek Ast z PiS-u w Polskim Radiu 24 zwrócił uwagę na te zgłoszone przez Porozumienie. Poprawka ze strony pana posła Bortniczuka proponująca rozpoczęcie tej ustawy taką preambułą, wstępem wyjaśniającym, jakie są cele tego projektu, po co on jest wprowadzony i dlaczego jest tak ważny. Oprócz preambuły również konkretne przepisy, między innymi uchylono ten zapis, który obligował sędziów do składania oświadczeń o prowadzeniu aktywności w mediach społecznościowych. Opozycja liczy na to, że ustawa zostanie poprawiona w Senacie. Tak mówił w salonie politycznym Trójki przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Ta ustawa będzie bardzo dokładnie przepracowana i jestem przekonany, że gruntownie poprawiona lub odrzucona. Ale ona wróci do Sejmu. Tak, ale chcę powiedzieć także, że Senat ma możliwości i inicjatywę legislacyjną i wiem, że intensywne prace trwają na temat ustawy o KRS-ie. Głosowanie nad projektem ustawy w Sejmie jeszcze dziś. Trzej podejrzani w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, tymczasowo aresztowani. O decyzji sądu informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec. Wnioski prokuratora zostały przez sąd rozpoznane i uwzględnione. W stosunku do 2 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec jednej osoby, to jest pracownika firmy wykonującej zlecenie, na okres 1 miesiąca. Zdaniem śledczych podejrzani poprzez uszkodzenie gazociągu spowodowali wyciek i wybuch gazu w jednym z domów. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Wczoraj w Szczyrku pochowano ofiary tragedii z 4 grudnia. W pogrzebie uczestniczyło 1,5 tysiąca osób. Na drogach trwa policyjna akcja prędkość. Funkcjonariusze kontrolują kierowców głównie pod kątem przekraczania dopuszczalnej prędkości, ale Komenda Główna zapowiada, że patrole będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. W akcji uczestniczy ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego. Ma kształt łzy i upamiętnia ofiary wybuchu metanu w czeskiej kopalni. Monument zostanie odsłonięty po południu w centrum Stonawy. Dokładnie rok temu, 800 metrów pod ziemią, eksplozja zabiła 13 osób, w tym 12 Polaków. Część ciał wydobyto dopiero w maju tego roku. Pomnik ofiar katastrofy stanął w miejscowym parku, mówi konsul generalna Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie Izabela Wołejko-Chwastowicz. Władze kopalni, władze miasta chcą uczcić tą pierwszą rocznicę tragicznych wydarzeń na kopalni. Tutaj mamy uroczyste odsłonięcie pomnika z polskiego granitu w formie łzy. Na cokole zawisły tablice w językach polskim i czeskim. Obelisk ufundował właściciel kopalni, koncern OKD. Po 10 latach remontu Pałac Książąt Czartoryskich w Krakowie otwiera podwoje dla zwiedzających. Zobaczą wystawę prezentującą najcenniejsze dzieła w polskich zbiorach. Najwięcej turystów gromadzi się zazwyczaj w sali, w której prezentujemy Damę z gronostajem Leonarda da Vinci, mówi kuratorka wystawy Katarzyna Płonka-Baus. Sala z damą jest salą osobną, wydzieloną, ponieważ musimy umożliwić naszym gościom spokojne podziwianie obrazu. To jest obraz do kontemplacji. Bilety na najbliższy miesiąc są już zarezerwowane, ale dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie ma dobrą wiadomość. Przewidzieliśmy każdego dnia niewielką pulę wejściówek do kupienia rano w kasach, informuje Andrzej Betlej. W przypadku rezerwacji już na najbliższy miesiąc bilety zostały wykupione, zwłaszcza że do końca tego roku bilety są wyłącznie za złotówkę, ale... Rzeczywiście trzeba się postarać, aby przyjść do muzeum, ponieważ bardzo chcemy jak największej ilości osób udostępnić muzeum. Uroczyste otwarcie Muzeum Czartoryskich odbyło się wczoraj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie po zwycięstwach Wisły Kraków i remisie Lecha z Arką dziś ciąg dalszy 20 kolejki. Ostatni przed przerwą zimową. Od 18 pokopią przy Kałuży, gdzie czwarta w tabeli Krakowie zagra z trzecim Śląskiem. Trener Pasów Michał Probierz zna atuty przeciwnika. Trzeba przyznać, że Śląsk jest bardzo doświadczonym zespołem. Grający już dłużej w tym zestawieniu mają bardzo groźne stałe fragmenty gry. Mają bardzo silną drugą linię i tutaj musimy zneutralizować to. Wiemy też o atutach szybkościowych, czy Cholewiaka, czy Płachety, Picha. No to na to musimy bardzo dużo zwrócić uwagi. Także o 18:00 w Szczecinie Pogoń sprawdzi formę Korony, a o 20:30 starcie Zagłębie Lubin z Legią Warszawa. Czego spodziewa się trener lidera Aleksander Bukowicz? Nie idziemy rozjechać Zagłębie Lubin, tak jak to nie są nasze słowa i nigdy takie słowa nie padną z naszej strony. Liczę na pokorę w nas. Musimy być gotowi na bardzo trudne spotkanie i na to, że mocno trzeba będzie zapracować i jeszcze do tego zagrać dobrą piłkę, żeby wygrać. Wygrać klubowe Mistrzostwa Świata to plan piłkarzy Liverpoolu. The Reds pokonali 2-1 Monterrey i w finale zagrają z mistrzem Brazylii, Flamengo Rio de Janeiro. Finał jutro o 18:30 w Dausze. A w Chicago opas mistrzowski IBF w kategorii średniej ma zawalczyć Kamil Szeremeta. Polak w przyszłym roku o zawodowe Mistrzostwa Świata skrzyżuje rękawice z Kazachem Gennadijem Golovkinem. Kamil Szeremeta zbliżającej się walki nie może się doczekać. Nawet na technice, na rozgrzewce już wyobrażam sobie, że walczę z Golovkinem. No i fajnie, że będę mógł ten tytuł zdobyć dla siebie, dla swojej rodziny, ale i dla całej Polski. W przyszłym roku w polskim boksie zawodowym będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń. Ze względu na liczną Polonię, która zamieszkuje Chicago, pojedynek ma się odbyć w tym mieście. Początkowo informowano, że odbędzie się on 8 lutego. Potem przesunięto go na 29 lutego. Jednak ze względu na inne starcia media w USA podały, że walka Szeremety z Golovkinem ma odbyć się w mieście ostatecznie 28 marca. Do zatwierdzenia tego terminu pozostały już tylko formalności. Nasz bokser został uznany obowiązkowym pretendentem do tytułu IBF w kategorii średniej. Jego rywal Gennadij Golovkin uznawany jest za jednego z najlepszych pięściarzy na świecie bez podziału na kategorie wagowe. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce kilka minut po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Pogodnie. Tylko na północnym wschodzie chwilami więcej chmur, ale bez opadów. Na razie miejscami na północy i w centrum utrzymują się jeszcze mgły i tam na drogach i chodnikach może być ślisko. W górach silny wiatr, w Tatrach do 140 km na godzinę. Od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 15 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Ciągle numer jeden. 5 tygodni na liście z pierwszego na pierwszej. Can never be the same. Zespół The Cure. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, idą święta. Wszyscy obiecują, że najlepsze prezenty kupisz u nich. A przecież najpiękniejszym prezentem są uczucia. A uczuć nie można kupić. Co ty o tym opowiadasz? Kupujesz taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie. Kupując smartfona Huawei Y6 2019 z systemem Android 9 zaoszczędzisz 10%, płacąc 449 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gats. Nie daj się Gatsowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour od 17 do 24 grudnia soczyste pomarańcze w siatce tylko 2,99 za kilogram. No to mamy komplet. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl.

Szanowni Państwo, drodzy goście, w minionym tygodniu, zdaje się, że przedwczoraj, pan premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania o głośnej nazwie Liderzy Rozwoju powiedział tak. Polska dojrzała do tego, żebyśmy z wami w dialogu rozwijali najlepsze możliwe rozwiązania i ich poszukiwali. Żeby polskie firmy rozwijały się w duchu czterech I. Innowacje, inwestycje, instytucje, internacjonalizacja. I inne. I inne. To pięć. No to tak musimy robić to chyba pięć. Jako przedsiębiorcy. Ja to tak mówię w imieniu przedsiębiorców, to rozumiem. Wszystko na I. Tak. Co najmniej wszystko na I. Ja bym tylko chciał dodać od siebie, że pan premier obiecał przed wyborami, że się spotka z przedsiębiorcami i po wyborach się z nimi spotkał. Ja myślę, że premier ma cały czas spotkania z przedsiębiorcami, bo to również funkcjonując w banku miał bardzo dużo do czynienia z przedsiębiorcami. Doskonale wie, że te I są bardzo istotne. No przede wszystkim innowacyjność, bo my cały czas idziemy w tym kierunku. Unia Europejska ostatnio dużo mówi o zmianie swojego podejścia i o innowacyjności, a przecież innowacyjność tak naprawdę jest szalenie istotna od bardzo dawna i my musimy być innowacyjni w życiu przede wszystkim, a gospodarka to jest tylko i wyłącznie część tego życia. Kiedyś taki serial Dom był, nie wiem czy panowie pamiętają, tak, ja też pamiętam i tam był jeden z głównych bohaterów miał takie powiedzenie: wiśta wie, łatwo powiedzieć. A poza tym, ja rozumiem, dlaczego pan premier się spotyka z przedsiębiorcami, bo to są najlepsi podatnicy, których ma, bo to tak łatwo ich złapać, znaczy, przepraszam, znaleźć, nie złapać. Złapać też. Złapać też. Znaczy, wiadomo, gdzie są, są duzi, więc jak już są w Polsce i jeszcze polskich właścicieli mają, no to na pewno są najlepszymi podatnikami. Ale polscy przedsiębiorcy świetnie wyprzedzają rzeczywistość i zawsze są co najmniej 2 kilometry przed nosem swojego biznesu, tudzież przed nosem samolotu. Ale to jest słowo na A, czyli antycypacja. Typowanie i to nie jest w tych 4 czy 6 i. 4 i. Ale 4 inne i. jeszcze jest. 4 i. Jakbyśmy poszukali dobrze w którymś z obcych języków, być może w którymś z nich tłumaczenie. Dokładnie tak. No tak, więc jesteśmy dobrymi podatnikami po prostu. Również no i innowacyjnymi. Ale, no politycy to dwóch kategorii. Ale największy nacisk był na tę internacjonalizację. O Jezu. I to żebyśmy jest? No nie, no nie jest brzydkie, tylko no, głównie po prostu chodzi o to, żebyśmy więcej wydawali za granicą i inwestowali za granicą i ekspansja zagraniczna polskich firm. I żeby ci przedsiębiorcy zaatakowali po prostu za granicę. No właśnie trochę zaatakowaliśmy za granicę i na przykład Niemców zaatakowaliśmy. Ale to nam nie zaszkodziło. Ale kiedy? No przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Gospodarczo oczywiście. Pomagamy im się. Myślałem, że coś przeoczyłem. No to bez przesady. No i tłumaczenia na język polski się mogą okazać niekoniecznie na I, bo na przykład internacjonalizację można przetłumaczyć na umiędzynarodowienie. Dobrze, a teraz zupełnie innej beczki, ponieważ w poprzedniej audycji, to jakieś 2 tygodnie temu, Marcin Roszkowski strasznie narzekał, że muzyka jest... A nie, to przepraszam, to nie. To doktor Bartoszewicz był. To on narzekał, że była że taka muzyka była dołująca, depresyjna. Mieliśmy grupę wsparcia, bo pan redaktor puszczał takie smęty. Nie, ja obiecałem, że w tej audycji będzie po prostu wesoło, świątecznie i... Normalnie wszyscy lubimy Trójkę, a tutaj pan redaktor chciał... I... O, czyli pozytywnie, bo 2 tygodnie temu była lista cmentów w Trójki. Nie, to dzisiaj jest w ogóle dzisiaj pozytywnie. Bardzo no to proszę. Pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas, gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas. Niech pierwsza gwiazda błyśnie, by do spotkania wszystkim nam powód dać, byś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać. Do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa. Dlaczego droga prosta, zakrętów tyle ostrych ma? Dziś drogą nawet krętą, niech wróci do nas ciepło. Zwyczajów pełen pięknych, nasz zwyczajnie piękny świat. Gdy błyśnie gwiazda pierwsza, przygasną setki wtórnych gwiazd. Ten krzyk cokolwiek śmieszny i jazgot ulic wielkich miast. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by to, co ważne, ważnym mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, niech błyśnie nam jeszcze raz. Jeszcze raz. Mi ludko się zrobiło, a pan tutaj Marcin powiedział, że jest nadzieja. Że jest nadzieja. Jest. Pan redaktor jest już w dobrym nastroju świątecznym. Piosenki są optymistyczne nareszcie. A w studiu już jest obiecany gość. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielki gość. Będziemy mówili o małym ZUS-ie. Bardzo ważna sprawa i zwłaszcza, że to jest mały ZUS plus, no właśnie. Czyli dodano w tym momencie możliwość objęcia tym uprawnieniem, to zniżkową opłatą, firmy, których dochód nie pozwala na zapłacenie tak wysokiego ryczałtu, który no rośnie, bo rośnie średnia płaca prognozowana, to jest skorelowane. Na przyszłym roku szacuje się, że razem ze składką zdrowotną ma wynosić 1500 zł. No dla przedsiębiorców, którzy mają niskie dochody, no przecież nikt nie zagwarantuje przedsiębiorcy, że będzie miał dochód nawet wyższy od 1500 zł, prawda? Bo bywa, że mają niższy. No ale daj Boże, żeby mieli dwa razy takie. Daj Boże, ale to wtedy i tak zostaje na życie 1500 zł. Więc w związku z tym... To jest jeden z największych skal podatkowych, bo wtedy to jest 60-70%. No? Tak, bo to jest system degresywny. Dla tych małych firm jest system degresywny i ta ustawa, którą uchwalili posłowie i senatorowie przyklepali bez poprawek, daje tym ludziom szansę zapłacenia niższego ZUS-u. W końcu został... sprawdzić. No, ustawa, która nie jest trzy razy przynajmniej poprawiana, nie może być dobrą ustawą. Nie jest dobrą ustawą. Po prostu to nie może być tak. Ale ona jeszcze będzie poprawiana. Będzie, ona powinna być poprawiana, no ale nie już na zasadzie błędów legislacyjnych, tylko na zasadzie pewnej drogi, bo premier zaproponował, żeby powiązać dochód ze składką, z wysokością składki. Tak jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, oprócz Polski. No Polska była taką czerwoną wyspą na tle tych państw, ale już mamy w tej chwili dobry ruch, dobrą zmianę i... To a propos czerwonych wysp, to ja bym chciał powiedzieć, że ja tam trochę czytałem o tym, ale ponieważ strasznie ci neomarksiści z partii Razem zaprotestowali... Na małego ZUS-a, przepraszam? Tak, na małego ZUS-a, więc ja uważam, ja zawsze wspieram. Jak oni coś oprotestowują, to ja zawsze jestem za. Bo oni się martwią o... A propos czerwonych plam. Oni się martwią o mojego przedsiębiorcy. To jest okej. No takie, tak. Okay. Ale wie pan, dlaczego oni się zamartwiają? Bo oni się martwią o tego małego przedsiębiorcę. Tak, że jak on zapłaci tą niższą składkę, to on nie nazbiera na emeryturę i będzie stał przy śmietniku, jak będzie już w wieku 65 lat. Bo oni się martwią, że jak on będzie taką małą składkę płacił, to będzie miał małą emeryturę. Tak? Bo ci biedni przedsiębiorcy, którzy są tam, zarabiają dwa razy to, co muszą oddać, to co na samym początku. No ale to jest wspomniane, płacą 70 czy 90% podatku. I to jest to, co oni by chcieli. Plus to jest to, że jest zmiana do tego poprzedniej wersji, która obowiązuje już w tym roku i ucieszyła 130 tysięcy małych przedsiębiorców, bo ta zmiana, która obowiązuje w tym roku, to jest niższa składka dla przedsiębiorców, których przychód jest nie większy niż 5 tysięcy złotych miesięcznie. Okay. A teraz jest zmiana, będzie niższa składka dla przedsiębiorców, których dochód jest większy, mniejszy niż 6 tysięcy złotych, no ale niestety z powodów budżetowych, no, a być może także i ideologicznych częściowo, ograniczona została ta baza do tych przedsiębiorców, których przychód miesięczny nie jest wyższy niż 10 tysięcy. A więc są dwa warunki. Nie można przekroczyć 10 tysięcy i nie można przekroczyć dochodu 6 tysięcy. I w tej chwili przy zastosowaniu tych dwóch parametrów ten ZUS obejmie około 300 tysięcy przedsiębiorców, a wszystkich płacących pełną składkę jest 1 200 000, więc pozostaje nam jeszcze 900 tysięcy. Ja jako rzecznik proponowałem już teraz w pracach sejmowych, żeby przyjęto zasadę kroczącego powiększania tej bazy. Czyli dzisiaj mamy do 10 tysięcy złotych. W przyszłym roku proponowałem zwiększenie, w następnym zwiększenie i do 2024 roku objęcie wszystkich przedsiębiorców taką zasadą. Jeżeli masz dochody niższe niż 6 tysięcy, domniemujemy, że wtedy no, nie możesz zapłacić pełnej składki, że tam jest też taka gradacja, prawda, że im mniejszy dochód, tym mniejsza składka, no to zapłać właśnie według tego systemu. Zapłać ile możesz, krótko. Zapłać ile możesz, bo teraz jest płać jak nie możesz. Ja nie kroczę drogą samuraja. Bo ja nie wszystko zrozumiałem, ale moja księgowa, mam nadzieję, rozumie i że słucha. I to pozdrawiamy. I ja zaproponowałem, żeby do tego 2024 roku objąć wszystkich, czyli zdjąć tą granicę tą obrotową. No teraz rozumiem. I jeszcze policzyliśmy koszty, znaczy ministerstwo policzyło, Ministerstwo Rozwoju na moją prośbę, bo niektórzy mówią, że się zawali system, bo nie będzie wpłat. Otóż całość będzie kosztowałaby Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 1 900 000 000, ale chyba to jest rozłożonych na 4 lata. Bo to jest też chyba takie duże dłubaniny dla tych urzędów skarbowych. Ale może to jest w ogóle dobry pomysł, żeby podatki płacić. Niech każdy da ile może. Ale ten system daje możliwość wyboru właśnie, czyli każdy decyduje sam i to nie jest tak, że musi, prawda? Dokładnie. To jest kolejna możliwość wyboru, czyli zwiększenie komfortu przedsiębiorców. Mogą dokonywać wyboru. Sami decydują. Dokładnie. Ale które ZUS wybierają. Słuchajcie, dzisiaj jest sytuacja taka, że mamy te poniżej 6 tysięcy dochodu i poniżej 10 tysięcy obrotu, prawda? No ale mamy handlowca małego, jakiś tam malutki sklepik. No on ma obrót z definicji większy, bo on musi kupić towar i go sprzedać. I na przykład ma obrót 100 tysięcy miesięcznie, za to dochód ma 2 tysiące miesięcznie. No więc czym, dlaczego on jest poszkodowany w stosunku do tego, który dzisiaj będzie mógł z tej ulgi skorzystać? Dlatego ja jako rzecznik proponuję, zdejmijmy te, tylko że z czasem, żeby nie od razu obciążać Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i budżet państwa, z czasem do 2024 roku obejmijmy wszystkich. I żeby było ciekawe, mówiłem o tej Czerwonej Wyspie. Otóż w całej Europie tak jest. I nie chodziło o partię Razem. W całej Europie jest tak, że mały przedsiębiorca płaci składkę dostosowaną do swojego dochodu, do wielkości dochodu. On płaci część dochodu, a nie cały dochód. Adam, ale już protestuję, bo są takie podatki, które są dobrowolne, tak jak tutaj redaktor Wojciech proponuje. CIT jest dobrowolny. CIT jest właśnie. No i co się dzieje? I co się dzieje z tym? No właśnie, bo jakiś taki mały sklepik, który ma tam te 100 tysięcy to nie płaci po prostu. Płaci, no bo nie ma spółki córki, znaczy nie jest spółką córką jakiejś zagranicznej firmy, ale takie, co są takie dużo większe, to mogą w ogóle nie płacić. Charytatywną działalność prowadzić. Ale a propos właśnie dobrowolności, to ja już zrobiłem ogromną konferencję, przyjechali przedsiębiorcy z Niemiec, żeby pokazać, że jest kraj, gdzie jest składka na ubezpieczenie społeczne na przedsiębiorców dobrowolna. To są właśnie Niemcy. Ale to już powoduje, że ci martwiący się o przedsiębiorców to w ogóle nie mogą już spać i dostają takich emocji wzmożonych, bo oni już wtedy to już zupełnie nie rozumieją, że człowiek wolny może wybrać, czy chce być ubezpieczony w systemie państwowym, czy w systemie prywatnym. Nie, może wybrać właśnie, dokonać wyboru, czyli dokonujmy wyborów. Zdaje się, podstawa. Że... Jeszcze byli przerażeni. W ostatnich 12 miesiącach dokonaliśmy ich 3 razy, więc może na razie... Nie, ale nie ma dobrej ustawy, która nie jest nowelizowana przynajmniej 3 razy. No. Jeszcze ważna informacja, jeśli mogę przedsiębiorcom przekazać. Bardzo proszę. Bo ta ustawa Mały ZUS Plus dopiero co została przyjęta przez Senat, musi być podpisana przez pana prezydenta i ona będzie obowiązywała od 1 lutego. I mamy ten miesiąc jeszcze między 1 stycznia, końcem stycznia i ci, którzy chcą dalej płacić niższą składkę, bo mają do tego uprawnienia z tej poprzedniej ustawy, Mały ZUS, muszą pamiętać o jednym. Do 8 stycznia muszą złożyć w ZUS-ie deklarację, wniosek o objęcie tym Małym ZUS-em, żeby nie zapomnieli, bo w tamtym roku był problem. No to nie będą mogli płacić. Czy na 12 miesięcy można przedłużyć termin? Bo wielu przedsiębiorców wyjeżdża na przykład na 2-3 tygodnie. Czy można przedłużyć termin? To znaczy myśmy, ja jako rzecznik wnioskowałem, żeby przedłużyć do końca stycznia, właśnie. Ale teraz nałożyła nam się ta druga ustawa. Aha. I teraz będzie od 1 lutego do końca lutego można składać wnioski na Mały ZUS Plus. Więc mamy lekkie zamieszanie. Mamy lekkie zamieszanie, ale dla pewności, wszyscy, którzy chcą zapłacić Mały ZUS według tych zasad, które płacili w tym roku, albo uzyskali uprawnienia do zapłacenia małego ZUS-u. To niech już składają te wnioski. Tak jest, żeby się nie spóźnili do 8 stycznia. W zasadzie to już powinni złożyć. Ale zanim, w tym roku, optymalnie. Już powinni złożyć, tak. Już powinni złożyć. To zanim złożą, to może... No jeszcze muszą mieć dane, panie redaktorze, bo panie to zależy od obrotów. Prosimy o wydłużenie. Zanim złożą, to bo na pewno jak będą składali, to się będą trochę denerwować, to o. Zanim się będą... Niech troszeczkę się uspokoją i posłuchają muzyki. Muzyki. pięknie nam to wyśpiewali. Olga Bończyk i nieodżałowany Zbigniew Wodecki, a my wracamy do tego brutalnego świata pieniędzy. Indywidualne konta podatkowe. Będziemy mogli to zrobić. W zasadzie chyba nie, dopiero od stycznia. Ale jeszcze parę dni tylko zostało nam wygenerowanie, więc wygenerujmy je na pewno w tym roku. No dobra, to zanim je wygenerujemy, to może posłuchajmy, jak to zrobić i dlaczego, a materiał reporterski przygotowała, jak zawsze, najlepsza, cudowna, jedyna, niezastąpiona Gabi Dermetko. Od stycznia 2020 roku każdy z nas będzie mieć swój mikrorachunek, na który będzie wpłacać należności za podatek PIT, a w przypadku firm VAT i CIT. Po co nam te zmiany? Przede wszystkim wygoda i prosty sposób zapłaty podatku na jeden stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy. Anita Wielanek, rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli zmienimy miejsce zamieszkania bądź siedzibę prowadzenia działalności, dalej będziemy posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym, czyli ten mikrorachunek podatkowy, jeśli sobie teraz go wygenerujemy, mamy już go tak jakby do końca życia. Nie będziemy już szukać obowiązujących numerów rachunków, jak do tej pory mieliśmy 400 urzędów i każdy urząd miał swój numer rachunku. Po 1 stycznia to już się zmieni, każdy podatnik będzie miał swój indywidualny rachunek podatkowy. Ale żeby go mieć, trzeba go wygenerować. Do tej pory zrobiło to ponad 400 tysięcy podatników. Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić już teraz w generatorze na portalu podatkowym podatki.gov.pl. lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać PESEL, jeśli chodzi o osobę fizyczną, lub NIP, jeśli chodzi o organizację. A jeżeli ktoś nie obsługuje komputera, to czy musi sobie taki numer wygenerować? Wystarczy, że zgłosi się do dowolnego urzędu skarbowego najbliższego ze swoim numerem PESEL. Generator mikrorachunku będzie działał cały czas, więc jeśli swój numer zgubimy lub zapomnimy, będzie można wejść na stronę podatki.gov.pl i go sprawdzić. Osoby, które składają rozliczenie roczne PIT przy pomocy udostępnionej przez resort usługi Twój PIT, swój numer mikrorachunku otrzymają automatycznie. A jeżeli ktoś pracuje na etat i prowadzi działalność gospodarczą, przy generowaniu mikrorachunku musi podać numer NIP, a nie numer PESEL. Po 1 stycznia 2020, jeśli będziemy chcieli zapłacić podatek na numer, który wcześniej płaciliśmy, powinniśmy tutaj otrzymać automatyczną odpowiedź z banku, że ten rachunek nie istnieje po prostu. Wprowadzenie jednego numeru rachunku ułatwi też życie przedsiębiorcom, którym zdarzało się pomylić i podatek VAT wpłacić na rachunek CIT. A potem trzeba było pisać prośby o przeksięgowanie. Od stycznia 2020 ma być łatwiej. No i w zasadzie wszystko. I dzięki temu państwo polskie będzie mogło robić ranking, kto największe podatki. No właśnie, dlaczego mikrorachunek? Bo przypuszczam, że w wielu przypadkach to będzie makro. Ale to bardzo albo gigarachunek nawet. Mikrorachunek przy podatkach, jeżeli mówimy o mikro. Że taki malutki, taki podateczek w zasadzie. Takie podateczki będziemy płacić. Ale ja bym wrócił do 4i, no bo mówimy o informatyzacji, a to jest przecież doskonały przejaw informatyzacji. Automatyzujemy zbieranie danych. Już w tej chwili Krajowa Administracja Skarbowa ma wszystkie informacje tak naprawdę o każdej fakturze, o każdej płatności, o wszystkim, a teraz dodatkowo... Taką mikroinformację jeszcze. Dokładnie tak. Taki nie, no ja w ogóle jeszcze skacujmy gotówkę, to normalnie w ogóle państwo polskie będzie widziało, nie. Co, no ja też uważam, że nie, ale zaraz wszyscy będą Szwedzi wiedzieli, chcieli, co my zrobimy w ciągu następnego roku, ile zarobimy, mogliby projekcji, nie, no daj nie. A nie. Czemu nie? A nie. Czemu nie? Nie, to jest samo zło. Nie, tak. Znaczy, to nie, jest tak. Ograniczenie wolności. To znaczy tak. To zarabianie jest ograniczenie wolności. Nie, to znaczy nie. Ale obniżenie kosztów. O. Tak, bo jedno groszówki są droższe wyprodukowane. Ale my o mikrorachunkach. O mikrorachunkach rozmawiamy. Tak, no to jest chyba okej. Lubimy czy nie lubimy? Lubimy. Ja lubimy. Sprawdzę, co partia razem o tym mówi. Bo nie, ja... nie, już dosyć. Wracamy do muzyki. The sun and the winter. Beautiful. The snow and the moonlight, even more beautiful. Jingle bells, coming closer. Santa Claus right on his way. Żeśmy się tu zagadali, że nie dostrzegliśmy, że piosenka się skończyła. A była fajna. Fajna i taka optymistyczna. Wesoła. No, no i w Trójce nie będzie nie. Rankingu smętów muzycznych. Odzyskaliśmy dla państwa radio, żebyście byli świadomi tego. Tak. Od czasu do czasu zerkam sobie na taki, ja bardzo lubię ten portal, bez żadnych tutaj podtekstów. Redaktor naczelny tego portalu już się zmienił, wcześniej był mój znajomy, więc można by było tutaj podejrzewać jakieś, ale to jest tak bankier.pl, bardzo lubię. I tam znalazłem taki tekst, bardzo fajny, dekada w bankowości. W ciągu dekady rynek bankowy w Polsce przeszedł dużą metamorfozę, z 49 banków komercyjnych zostało 30. Eksplodowała popularność kanałów elektronicznych, bankowości internetowej i mobilnej, ubyło placówek i miejsc pracy w bankach. Wynika z danych bankiera. 10 lat temu, a zaczęło się od tego, że 10 lat temu PKO BP podjął decyzję, która zmieniła rynek kart płatniczych, zdecydował się wydać karty zbliżeniowe wszystkim klientom. Nowinka, która dopiero raczkowała, z dnia na dzień trafiła pod strzechy. I to był taki impuls. Później jest jeszcze oczywiście historia mBanku, który de facto no, zrewolucjonizował ten rynek bankowości internetowej i mobilnej, to trzeba przyznać, też brał udział, ale pięknie nam się jakby rozwinął ten rynek, rzeczywiście, jak się popatrzy i porówna chociażby z rynkiem niemieckim, tak? Bo już nie mówię o naszych innych sąsiadach, ale ten niemiecki zawsze był uznawany jako za najbardziej rozwinięty, no to rzeczywiście jakaś przepaść się wręcz pojawiła. Polski rynek doskonale wykorzystał korzyści z renty zapóźnienia, idealnie wszedł, a zwłaszcza PKO BP jest genialnym przykładem, bo to, co PKO BP zrobiło w ciągu tych 10 lat, to jest po prostu diametralna zmiana i my jesteśmy daleko w przodzie, ale to, co zostało zrobione w ciągu tych 10 lat, to jest dopiero początek. Będzie zrobione dużo więcej, dużo szybciej. Polacy są naprawdę bardzo innowacyjni i również klienci banku. Bo przecież klienci banków są najważniejsi. To oni potrafią korzystać z tego, co banki oferują, więc to jest dopiero początek. My zobaczymy jeszcze więcej, a zobaczymy więcej, niż nam się wydaje, że zobaczymy. I będziemy daleko bardziej w przodzie, niż nam się wydaje, że będziemy. Ja pamiętam jeszcze dobre 5-6 lat temu Alior wygrywał międzynarodowe konkursy, tak? Disruptive Innovation w Stanach i tak dalej, i tak dalej. No, ale to mówimy o konsumentach, bo przedsiębiorcy wcale nie są tacy szczęśliwi. Z tych banków? Ja, oczywiście. No i Adam Abramowicz nam musiał tutaj wczoraj na świątecznym stole z przedstawicielem takiego startupa szybko rozwijającego się firmy, który mówi, że uzyskać kredyt w polskim banku to jest niestety sztuka i dużo szybciej, w czym ubolewam. No, uzyskuje, to w tych właśnie bankach konkurencyjnych. Dostęp do kapitału dla mikro i małych firm jest nadal bardzo mocno ograniczony, a to nie pozwala na rozwój i wzrost. No, premier zapowiada, mamy rosnąć wszyscy z mikro na małe, z małych na średnie. To jest wszystko bardzo logiczne, bo jak nie potrzebujesz kredytu, to wtedy ci go zaoferują, a jak potrzebujesz, to nie możesz go dostać. No, ta reguła jest niestety niemiła dla przedsiębiorców. Ale ona jest bardzo dobra. Nie ma z nami doktora Artura Bartoszewicza, który na pewno by Na pewno by tu banksterów zaatakował, ale on też zawsze bardzo My też znowu antycypujemy. Antycypujemy, ale to zawsze on chciał tutaj ten zespół Queen. A ja dla niego przygotowałem z serdecznymi, świątecznymi pozdrowieniami. On się byczy. Dlaczego tu nie ma? Tak, no bo on tak postanowił sobie odpocząć. To niech posłucha, a proszę. A się zgodzimy na to? To był zespół Queen dla doktora Artura Bartoszewicza, a Marcin Roszkowski chciałby, proszę państwa... Bo ja bym chciał reklamę zrobić, ale tutaj zostałem podejrzany, że tych razemowców reklamuję. To było ironiczne, jakbyście nie zauważyli, ale chciałbym zrobić reklamę rzecznika, bo ja też jestem przedsiębiorcą. Ale którego? Tego, co tutaj siedzi, małych i średnich przedsiębiorców. Tak. Namówiłem, żeby zmienił podmiot reklamy. Takie, nie, no dobrze. Nie, ale poważnie, bo czemu służy taki rzecznik, co tutaj siedzi koło nas? On może się dopisać jako urząd do postępowań różnych waszych i też ma różne prokuratorskie siły prokuratury. Na prawach prokuratorów. autora. Naprawdę? No to właśnie, więc jak jesteście małymi przedsiębiorcami i średnimi i macie różne problemy, no bo na przykład ktoś się zawziął na was, albo dopisał kogoś jako stronę, albo to może, rzecznika. To może być przydatne i to uderzajcie, znaczy nie uderzajcie, to złe słowo, to piszcie, czy piszcie, tam składajcie na stronę, wnioski, bo to temu to służy. Rozmawiajcie, no nie ale, tak, że tylko dobrze, rzecznik dobrze, chodzi po radiach już, i tak dalej. Już, zapraszam serdecznie. Ja mam nawet jedną sprawę, już, to może napiszę. Wystarczy, bo my teraz musimy tutaj ale wykonać. Utrwaliło się? Tak, akcja giełda i zazwyczaj to z tą akcją wchodził tutaj Patrycjusz Wyżga, ale Patrycjuszowi, proszę państwa, wczoraj urodził się syn? Syn się urodził. Naprawdę? Naprawdę. I on dzisiaj tej akcji nie wykona, tylko druk nowy zastępowy. Podatnik. Ale nowy podatnik się narodził, więc serdecznie gratulujemy. To już kolejny syn. To mikrorachunek tak, musi założyć. Tak, tak, tak. I tutaj od całego studia dla Patrycjusza wielkie gratulacje. Od wszystkich a teraz, słuchaczy. Tak, a teraz akcja giełda. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Akcja giełda. To na nią inwestorzy czekają cały rok, a często znacznie dłużej. Powiemy o dywidendzie. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Najprościej mówiąc, dywidenda to forma dzielenia się przez spółkę zyskiem z akcjonariuszami, mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. To w zasadzie jedyna forma, w jakiej ten zysk może być przekazany akcjonariuszom w trakcie, gdy firma jest aktywna i wykonuje swoją działalność. No właśnie, ale czasami firma nie decyduje się podzielić z nami zyskiem, bo woli zainwestować. Dokładnie tak. Na rynku akcji rozróżniamy spółki, które są nazywane wzrostowe i spółki, można powiedzieć, które mają już pewną wartość osiągniętą i właśnie te spółki koncentrują się zazwyczaj na regularnej wypłacie dywidendy, podczas gdy spółki wzrostowe przekonują inwestorów, że sektor, w którym działają, wymaga inwestycji i lepiej jest, jeśli te pieniądze są zainwestowane w rozwój, ponieważ w tym momencie przyszłe zyski i w związku z tym przyszłe dywidendy będą wyższe. Wypłata dywidendy jest decyzją spółki i te decyzje są zatwierdzane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i mogą się różnić w zależności nie tylko od wyników finansowych firmy oraz od jej potrzeb inwestycyjnych, ale też od polityki właścicielskiej. W Stanach Zjednoczonych na przykład jest taka tradycja prowadzenia bardziej spójnej polityki dywidendowej. To znaczy, jeśli spółka już rozpoczyna tą wypłatę dywidendy, to raczej ma to miejsce dość regularnie. W Polsce nie ma takiego zwyczaju. Spółki wypłacają dywidendy trochę mniej regularnie i można powiedzieć, że to bardziej właśnie już zależy od bieżącej sytuacji. Jeśli spółka ma nadwyżki, to wtedy często tą dywidendę potrafi wypłacić bardzo wysoką, a potrafią być lata, gdzie spółki tej dywidendy nie wypłacają. Dzień, w którym spółka ogłosi, że chce podzielić się zyskiem, to dzień dywidendy. Od tego dnia do pojawienia się pieniędzy na koncie inwestora mogą minąć nawet 3 miesiące. Choć według niepisanego prawa spółki nie powinny czekać z wypłatą dłużej niż 15 dni. Aby inwestor dostał pieniądze, akcje spółki musi mieć w swoim portfelu w dniu dywidendy. Im więcej, tym większy udział w zysku. Akcja giełda. A co czeka inwestorów w zbliżającym się tygodniu? O to zapytałem Łukasza Bugaja z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AXA. W przyszłym tygodniu mamy Wigilię, pierwszy, drugi dzień świąt. W te dni nie odbędzie się handel na wielu rynkach kapitałowych, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na niektórych, tak jak we Francji czy Stanach Zjednoczonych, w Wigilię będzie handel, ale to będą godziny skrócone. Kalendarz makroekonomiczny to też będzie raczej pustawy. W poniedziałek, jeżeli chodzi o nasze krajowe podwórko, to pojawią się dane o produkcji budowlanej, planomontażowej, które na pewno będą z jakimś tam zaciekawieniem obserwowane, ponieważ jest to pewne utożsamienie z inwestycjami. I te dane ostatnio rozczarowywały, więc pytanie, jak ta najnowsza publikacja, co nam powie o stanie inwestycji w czwartym kwartale. Chodzi też o oczywiście szacowanie tego wzrostu PKB za czwarty kwartał. I jeszcze dobra informacja dla inwestujących na giełdzie. Mimo niższych obrotów, w ostatnich dniach roku na parkiecie przy Książęcej prawdopodobnie zobaczymy kolor zielony. Ale o tym już za tydzień. Do usłyszenia. Akcja giełda. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu.